یا سیدی، اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے بچپن کے متعلق کچھ ارشادات فرمائیے۔ میرا آقا علاوہ امام علیہ سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان بچپن شریف ہی سے دوسرے بچوں سے کافی مختلف تھے اور انتہائی ذہین اور بہت ہی یعنی کہ ذہنی طور پر بہت ہوشیار تھے، ذہین تھے، حافظہ بھی آپ کا بہت قوی تھا۔ آپ نے یوم ولادت جشن ولادت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جشن ولادت کے موقع پر صرف 6 سال کی عمر میں ایسا بیان فرمایا تھا کہ بڑے بڑے دنگ رہ گئے تھے کہ یہ 6 سال کا بچہ اور اس کو سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، شہنشاہ ابرار، سرکاروں والا تبار، ہم غریبوں کے غمگسار، ہم بے قصوں کے مددگار، غیبوں پر خبردار، بیگم پروردگار، شفیع و روز شبہ جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اتنی معلومات ہیں تو اتنے ماشاءاللہ میرے آقا اعلی حضرت ذہین تھے اور حافظہ ایسا قوی تھا کہ ان کو میں پڑھاتا تھا قاری صاحب، ان تیری باتوں کا رہنے والی فرما دیتے تھے، یہاں تک کہ ان کے قاری صاحب نے ایک بار تنہائی میں پوچھا کہ بیٹے سچ بتاؤ کہ تم انسان ہو جی؟ ہاں یہ جوابن آپ نے جب استاذ نے مولوی صاحب نے آپ سے فرمایا پوچھا کہ بیٹے سچ بتاؤ کہ تم انسان ہو یا جن، تو آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ میں انسان ہی ہوں اور اللہ کا کرم میرے شامل حال ہے۔ واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عزم جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں، جبکہ کھیلنے کی عمر ہوتی ہے، میرے آقا اعلی حضرت بالغ بھی ہوئے اسی عمر میں اور پہلا فتویٰ حرمت رضاعت کے متعلق دیا، دودھ کے رشتے کے متعلق پہلا فتویٰ دیا۔ آپ کے والد گرامی رئیس المتکلمین حضرت مولانا لقی علی خان علیہ رحمت المنان فتویٰ دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور ان کو مفتی کا منصب سونپ دیا۔ اس کے باوجود آپ طویل عرصے تک اپنے والد گرامی سے فتوے چیک کرواتے رہے، یہ آپ کی احتیاط تھی۔ فتوا الگ اجازت ہوگی تو آپ فتوا دے سکتے ہیں، اس لیے کہ کھیلنے کی عمر 13 سال 10 ماہ 4 دن 14 سال بھی نہیں ہوئی، اس عمر میں تو بچے کھیلتے ہیں، شعور بھی نہیں ہوتا آج کل اتنا، لیکن وہ مفتی بن گئے تھے۔ اللہ تعالی ان پر رحمت فرمائے، ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عزب جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد تبو الی اللہ استغفر اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد